voglien fare sa sciacca, curisci in bas i cui toi dite te scuora, non con copci nella te casa. For tu livem, for tu deștem, per sciacca Sfinte tieli. Por një dit prap do të shihemi, e vazhdojmë ku na kam bet, veç ma shumë do të duhemi. Fjala fjall e me tash mërzitur, rime ndoj, si e koha, për me unda, zemra qan, e lotë të rjeli, shtrengim shpirtit, i vjen të nda. E malkuar, qofë shojet, si në ndave, apë të toka e të ty me varë për zjali. Por një dit prap do të shihemi, e vazhdojmë ku na kam bet, veç ma shumë jam të mire, kur të thash, zemra ime, sas në kaplas, drejt e kumve, me lotë e mi, e në gjithu shloj, me sytë e zi. Jam përpjekur, të të harnoj, por pa tysh do të bërë, se sa të rrë.